Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Paris'e bağlanıyorum. Uzun yıllardır orada yaşayıp çalışmaya devam eden bir sanatçı konuğum Mehmet Ali Uysal. Mehmet Ali, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bu kaydı günümüzün çevrimiçi teknolojilerini kullanarak yapıyoruz. Eskiden bu tarz bağlantıları pandemi öncesinde ağırlıklı olarak Açık Radyo'nun Tophane'deki stüdyosundan telefonla yapıyordum. Burada hiç... Hani güzelmiş ya, şimdi artık ama hiç sevmiyorum. Birbirimizin yüzünü görüyoruz bu kez. Yani. Evet. Dinleyici bizi görmese de biz birbirimizin yüzünü görerek konuşuyoruz. Daha iyi. Umarım internet bağlantımızda bir sorun olmaz ve yaparız. Şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Sen eğitimini de Türkiye'de yapan, Türkiye'de uzun yıllar çalışmış, ders vermiş, sadece sanat alanında eğitim almakla kalmayıp bu alanda ders vermiş bir sanatçısın. Türkiye'de de bir galerin var. PR Artworks'da çalışıyorsun uzun yıllardır. Türkiye'nin çok farklı yerlerinde işler de hayata geçirdin. Seni çok iyi tanımayan dinleyiciler için Mehmet Ali Uysal'ın özellikle açık havada, kamusal alanda, mekana özgü nitelikte, büyük ölçekli heykel ve yerleştirmeleri olduğundan bahsedebiliriz. Hemen pek çoğu karşınıza en azından fotoğraf olarak bir yerlerde de çıkmış olabilir diyelim. Şimdi biraz daha pratiği hakkında bilgi vermesi için Mehmet Ali'ye söz vereceğim. Ama şunu merak ediyorum, yani dinleyicilerle şunu paylaşmak istiyorum öncelikle. Senin Fransa bağlantın, Fransa maceran nasıl başladı Mehmet Ali? Şimdi Fransa bağlantım aslına bakarsan biraz eskiye dayanıyor. Doktora yapıyordum. O zaman Ankara'da yaşıyordum. Orada ve Osman Dinç benim için çok önemli bir insandır. Onun atölyesinde ona yardım ediyordum. O zamanlar gerçi şöyleydi. Kafam hiçbir zaman ne bileyim Ankara'nın dışına bile çıkacağımı düşünmüyordum açıkçası ve ondan da mutluydum yani. Bir parça onun da etkisiyle, onun da söylemleriyle falan. Bir Erasmus diye bir program vardı. Şu anda var mı bilmiyorum da böyle işte bir değişim programı. Ondan aldım böyle bir şeyle, istekle veya işte şeyle, onun çalıştığı okula başvurdum 2007 yılında. Hangi okul bu? Bourges'daki Güzel Sanatlar'a başvurdum. Fransa'daki ve kabul aldım. Dolayısıyla Fransa'yla hayatımda ilk kez uçağa bindim. Hayatımda ilk kez yurt dışına çıktım. Öyle bir geliş oldu yani. İlk bağlantı öyle diyelim artık. Ve ondan sonra da bir şekilde kopmadı. Çünkü her ne kadar şu anda ayrılmış olsak da bir Fransız kadına aşık oldum. Öyle de devam etti işte. Devam yani. Hala burada işte şimdi Paris'te yaşıyorum. Hayat ve sanat iç içe geçmiş oldu orada. Evet. Biraz öyle başladı yani. Çok planlanmış bir şey değildi. Böyle birazcık içgüdüsel bir şeyle yol aldı. Hala da öyle devam ediyor. Peki. Tabii Türkiye ile bağlantını hiç koparmadın. Burada pek çok, sadece İstanbul ve Ankara'da değil, pek çok farklı kentte, alanda işlerin oldu. Kimisi daimi koleksiyonlara da girmiş durumda. Hani özellikle kamusal alanda da işlerin olduğundan bahsettim. Dolayısıyla Türkiye ile bağın devam ediyor ama bugünkü buluşma vesilemiz, bu söyleşinin vesilesi yine Paris'ten bir projen. Bu ilk kez Paris'te bir proje yapışında değil. Zaten orada Galeri Paris Beijing'le de birlikte çalışıyorsun. Yani senin daimi düzenli olarak çalıştığın, orada da projeler yaptığın bir yerde var. Onun dışında Fransa'da ve dünyanın başka yerlerinde pek çok tabii ki sanat kurumunda işlerin gösteriliyor ya da işbirliği yapıyorsun. Ama bu kez biraz farklı bir yerde ve hariçten sanatın Türkiye dışından da sanat gündemini getirmeye çalışmasına son derece uygun bir içerik. Paris'te Le Bon Marché'de senin çok büyük ölçekli, belki de şimdiye kadar yaptıklarının ölçeğinden de büyük hatta, oldukça iddialı bir projen ses getiriyor. Adı da Türkçe Su. Bunu ayrıca soracağım sana. Ama öncelikle Le Bon Marché neresidir? Bilmeyen dinleyiciler için nedir? Diye sana sorayım bir Parisli olarak. Ve buradan davet nasıl sana geldi? Ya aslına bakarsanız 2 yıl önce falan bir mesajlaştık biz onlarla. Bir e-mail atmışlar. Beni Ankara'da yaşıyor olarak düşünüyorlardı o zaman. Ben ilk duyduğumda hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Yani Le Bon Marché'nin ne olduğu hakkında bir mağaza olduğunu söylediler. Ve ilk reaksiyonum bu ne acaba falan oldu açıkçası. Ondan sonra burada Fransız arkadaşlarıma söyledim. İşte dedim böyle böyle bir mağaza varmış, bir şey yapmak istiyor falan. Belki bir şey sunmamı istiyor açıkçası. Çünkü sanırım şimdi daha bir şey... Aynı anda en az böyle seçtikleri veya çalışmak istedikleri 3-4 tane sanatçıyla konuşuyorlar. Onlardan proje istiyorlar. Ben dedim böyle böyle bir yer var. İsmi Le Bon Marché'miş dedim. Yani herkesin yani Fransız olan herkesin tepkisi nasıl bilmez? Nasıl bilmez falan filan oldu. Ondan sonra... şey oldu evet tamam birazcık tanıştı şey işte beni oraya davet ettiler mekan göstermek için. Oraya gidince anladım ben niye bilmediğimi. Çünkü ben ne Fransızım ne zengin. Yani böyle orası inanılmaz bir şey mekan yani böyle tamam Paris'ten bir mekan. Paris Fransız bir mekan. Ama inanılmaz uluslararası ve lüks tüketimin olduğu bir alışveriş merkezi diyelim. Ondan sonra da araştırdım tabii ki ne bu diye. Böyle çünkü benim pratiğimde diyelim artık genel olarak yapmaya çalıştığım şey. Mekanları algılamaya çalışıyorum. Böyle. İşte onun tarihini araştırıyorum. Ne olduğunu, işte niye ben oradayım, niye oradaki insanlar orada. Birazcık öyle bir araştırma yapıyorum tabii ki. Her böyle... mekana özgü iş yaptığımda bir an, yani niye o projeyi oraya sunduğumu bilmem lazım başta. Yani niye bir proje sunuyorum oraya ve istiyor muyum ki bazen olmuyor da yani. Açıkçası her mekana iş üretemiyorum veya her mekandan dönüş alamıyorum. Burası 170 yıl önce kurulmuş bir mekan ve departman store'ların ilki açıkçası. Yani nasıl söyleyelim? Modern tüketim toplumunu hep biz Amerikan toplumuyla özdeşleştiririz de o hikaye burada başlamış. İşte öyle bir ikonik bir mekanmış aslına bakarsan. Dolayısıyla öyle bir başlangıç oldu. Yani öyle bir hem araştırma süreci hem de bir algılama süreci ne olduğuna dair öyle kontağa geçtiler benimle. Benim de takip ettiğim ve anladığım kadarıyla zaten başka sanatçılara da senden sonra da senden önce de dönem dönem böyle komisyon dediğimiz, komand dediğimiz Fransızca'da yani sanatçıyı davet ederek oraya uygun yeni bir iş yapması için. Yani şöyle 7 yıl önce başlamışlar. İlk IWV ile başlamışlar. Her sene bir 4 etkinlikleri var. Bu ama... En çok önemsedikleri etkinlik her Ocak ayında bir tane sanatçıya oraya özgü yani mekana özgü iş üretmesini amaçlıyorlar. Daha sonra bir modacıyla çalışıyorlar yani ikinci etkinlik. Üçüncü etkinlik her sene bir ülkeye karar veriyorlar ve onunla ilgili etkinlik yapıyorlar. 4 tane böyle bir ana sürtüğünü oluşturan bir etkinlik şeyleri var her sene yaptıkları. Bunu 7 yıl önce başlamışlar ve her sene de bir sanatçıyı seçiyorlar Ocak ayında veya işte sanatçının projesini seçiyorlar diyelim sanatçıdan öte proje seçiliyor diye düşünüyorum ben çünkü çok acayip zor bir mekan bir yani ben birazcık belki diğerlerine göre şanslıydım çünkü zaten böyle mekanla çalışan falan birisi olduğum için böyle Her ne kadar benim için de zor olsa da belki benim için diğerlerine göre daha kolay olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü işte sürekli o mağazanın çalışması lazım. Yani çok yoğun bir alışveriş merkezinden bahsediyoruz yani böyle bir. İşte bunun yanında işte kapıların büyüklüğü mesela şimdi anlatacağım ileride. Yani kapılar çok da büyük değil işte ama oraya işte o iceberg'i yapmamız lazım falan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben de şöyle senden önceki katılımcılara baktım programdan önce. İşte Ai Weiwei zaten ilk davet ettikleri isim ama Leandro Elrich gibi, Joana Vasconcelos gibi hem farklı coğrafyalardan hem de genelde mekana özgü ve büyük ölçekli iş yapmaya alışkın isimlerden davet ediyorlar. Senin tam bu bahsettiğin mesele nedeniyle olsa gerek. Ve davet edilen ilk sanatçı da sensin ve oraya fotoğraflarına baktım, izleyicilere de buradan tavsiye edelim. Le Bon Marché'ye baktığınız zaman ya da designboom.com adresinde de çok iyi fotoğraflar ve bilgiler var. 8 Ocak'tan 20 Şubat 2022'ye kadar Paris'e yolu düşen olursa Bon Marché'den alışveriş yapamasak da gidip Mehmet Ali görmeye değer diyelim. Ama 20 Şubat 2022'ye kadar devam eden yani 1,5 ay boyunca oraya çok yoğun dünyanın dört bir tarafına alışveriş yapmaya gelen ya da Bon Marché'nin sanat etkinliklerini takip ettikleri için oraya yolunu düşüren insanların karşısına her şeyden önce iki tane devasa buzdağı çıkıyor. Ya aslında şimdi sen de görmediğin için ilk karşılaşma dışarıda oluyor. İlk karşılaşma ne oluyor biliyor musun? Şimdi projeden bahsedeyim mi? Şu anda bahsedelim. Lütfen su projesinden bahsedebilirsen harika olur. Şimdi hikaye şu. Yani bu hikayede işte böyle biraz çalıştıktan sonra birazcık tedirgindim açıkçası. Neyden tedirgindim? Çünkü ben şeyi seviyorum açıkçası genel olarak. Kendimi, sanat pazarını, işte algılarımızı, kendi algılarımı oynamayı seviyorum. Bunu niye sevdiğimi tam bilmiyorum ama bunu bazen şöyle cevaplar çıkıyor bende. Yani aslında bakarsam yapmaya çalıştığım şey kendimi sorgulamak. Yani kendimi bulmaya çalışmak falan gibi yorumluyorum. Bütün bunlarda önceki yaptığım işlerle dahil olarak. Bazen işte şeyi hatırlıyorum. Buna çok kısa bir örnek vereceğim. Mesela bir ara şey vardı, hatırlıyor musunuz yani böyle? Her yer neon iş kaynıyordu. Tabii. Her yer. Yani sanki yapmazsan çağdaş sanatçı olamazsın gibi bir şey var. Mesela o anımı sorguladığım bir işim var. Mesela kendimi sorguluyorum açıkçası. Sanki şeymiş gibi yani böyle işte yani her sanatçının bir neon iş olması gerekiyormuş gibi. Bunu çok kısa geçtim. Şimdi söylemeye çalıştığım şey burada da öyle. Yani birazcık tedirgindim. Şundan tedirgindim projeyi sunmadan. Çünkü burası çok gerçekten çok ya şimdi tabii ki anlamı değişti benim için. Yani benim için şimdi bilmiyordum. Başta söyledim ya böyle ben ne Fransızım ne zengin. Ama şimdi benim için o kadar müthiş insanlar, arkadaşlarım oldu ki o 2 yıllık süreçte. Bir sürü arkadaşımın çalıştığı bir mekan haline geldi. Ben oraya bakınca başka bakıyorum artık tabii ki de. Yani benim için özel bir mekan yani. Ama fonksiyonuna baktığımızda böyle aslında bakarsan zaten normal Emile Zola'dan beri eleştirilen bir tutum bu. Yani böyle o tüketim toplumu işte biz de eleştiriyoruz. Ve bunu onların mekanında yapmak istedim ama mesela burada galericime sordum. Ya sunma bu proje işte olmaz falan filan dedim sunacağım. Yani sunacağım. Niye sunacağım? Çünkü şeyi seviyoruz. Yani ben seviyorum açıkçası. Beni böyle adam akıllı eleştiren insanları çok severim ben. Yani böyle tutarlı şeyden bahsetmiyor galiba. İşte. Tüketimi bırakın, işte kapatın Le Bon Marché dersin. Tabii ki kimse anlar. Ya olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu biraz ondan cesaretle tabii ki de sundum. Bir de insanlarla iletişime geçtim falan filan. Ya inanamazsın. Yani bu projeyi ben sana çok açık söyleyeyim canım. Benden daha çok sahiplendiler. Yani o süreçte bu projeyi benden daha ve Bundan da açıkçası çok mutluyum. Şimdi gelelim projeye. Proje şu aslında bakarsan. Şimdi böyle bir ikonik mekan yok ki. İkonik böyle bir mimari yapıyı ve bir mimari yapının bir sürü yönü vardır. Sosyal olarak bakarsın, psikolojik olarak bakarsın, politik olarak bakarsın o mekanı. Ki her mekanın bir politik duruşu da vardır yani böyle. Bu mekanı sel alsın istedim. Yani sel alsın ve mesela şu anda konuştuğumuz şeylere sebep olsun istedim ki daha sonra da anlatacağım böyle acayip şeyler oluyor çünkü. Acayip tepkiler almaya başladım. Çok mutlu edici yani. Bunun için de böyle bir şey yaptım. Böyle şey gibi bir hikaye yazdım ve hikayeyi de şey dedim. Yani bu hikayeyi gerçeklerden yola çıkarak yaz. Hani sinemalarda olur ya böyle gerçeklerden yola çıkarak. Gerçekten öyle bir şeyden yola çıkıyor. Çünkü yaşıyoruz. Yani bu iklim değişikliğini yaşıyoruz. Ne bileyim işte son zamanların popüler filmi mesela bu Don't Look Up. Yani böyle acayip bir şey yaşıyoruz. Yani böyle bir yani hep biz böyle şeyi sanırdık. Yani ben öyle düşünürdüm işte. Ne bileyim yönetim değişir devrim olur. Bilmem ne değişir devrim işte. Kral iner devrim. Yok aslında biz 20 yıldır sürekli bir devrimin içinde yaşıyoruz. Bir acayip bir hal aldık. Yani sadece görsellerin yaşam. Yani görsel imaj dünyasında yaşıyor. Öyle başka bir şey olduk anasını satayım. Dolayısıyla şimdi söyleyeceğim şey bu hikayede işte bunlardan yola çıkarak dedim bir hikaye yazdım. Hikaye de şu. Bir kere sel alsın. Bu tüketim toplumunun ikonu. Nasıl sel alsın? Çok sembolik olan böyle. Keşke umarım bir gün görürüm. Çok araştırdığım için yani falan filan ama. Buzdağların altında olsun burası. Ve bina sel alsın. Ve üçüncü yerleştirmede birazcık daha pozitif bir yerleştirme. Bir daha önce de yaptığım gibi böyle bizim eskiden yaptığımız kağıt kayıklardan bir tane yaptım. Dolayısıyla öyle üçlü benim için tek iddiası olan yani tek söylemeye çalıştığım şey aslına bakarsın buranın sel alması ve birazcık da o umut. İlk karşılaştığımız şey binanın dışı. Ondan da şöyle miyim? Şimdi sen tabii ki böyle ortalıkta öyle bir proje ki fotoğrafı çekilemiyor projenin. Bütün özellikle Rue de Sèvres dedikleri böyle bir yanları var. Böyle en önemli işlekçi caddesi. Oradaki bütün vitrinleri su doldurdum. Şimdi tabii tam doldurmadım ama açıklayacağım teknik olarak da. Yani baktığın zaman su dolu çok hafif hareketler var. Şimdi tabii ki fotoğrafı çekilemiyor. Yani görülemiyor. Yani dolayısıyla orada olmazsan göremiyorsun. Ve Instagram daha işte ne bileyim bir haber yapan bir yerde de şimdi boş vitrinin fotoğrafını göstermek istemiyor kimse. Bundan da mutluyum. Niye mutluyum biliyor musun? Şimdi bazen şey oluyor çünkü biz şeyi unuttuk. Yani bunu kendimi dahil ederek de söylüyorum. Yanlış anlama yani böyle yukarıdan bir yerden söylemiyorum. Yani öyle şeyler yaşanmış ki sanat tarihinde böyle. Aksiyon daha önemliymiş. Yani görselden öte böyle ne bileyim en sevdiğim işlerden ve örneklerden bir tanesi mesela Chris Burden'ın böyle kendisini galeride vurdurduğu iş mesela. Müthiş. Çok fazla fotoğrafı yok ama zaten gerek de yok. Fotoğraf zaten anlatamaz da orada olan bir şey. Evet gerek de yok. Yani o hikaye yani böyle ki başlı başına bir aksiyon. Şimdi oradaki bahsettiğim hikaye bu vitrindeki hikaye de birazcık benim için öyle. Yani aksiyon. Bunu da onlara öyle açıkladım. Çünkü onlarda şöyle bir sıkıntı vardı. Evet biliyorduk biz fotoğrafın çekilmeyeceği. Onlar da biliyordu ki onlar açısından yani Le Bon Marché açısından birazcık şey sıkıntısı var. Çünkü vitrin denen şey ne için kullanılıyor? İnsanları içeri davet etmek için kullanılıyor. Sen o fonksiyonu da bozmuş oluyorsun. Yani evet. Bir büyük bir mağazanın en önemli reklam şeyinin görünürlüğünü yok etmiş oluyorsun aslında. Evet, aynen öyle. Bence bu da güzel. Dedim bu aksiyonun kendisi sizin için de aksiyon. Çünkü yani o vitrinleri kiralasalar Allah bilir ne kadar bıraktı. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin için de aksiyon ki önemli bir aksiyon olduğunu anlattım ve kabul ettiler. Yani dolayısıyla ilk karşılaşmamız veya işte dikkatli gözlerden diyelim, çünkü bazen görünmüyor da yani. Kimsenin de şey olmuyor yani, böyle boş boş vitrinlerden geçmiş gibi oluyorlar. Tabii tabii, fark etmeden ama, geçip gidebilir oradan bir yayağa. Ya tabii tabii tabii, oluyor tabii, oluyor. Ama işin güzel tarafı o belki de. Evet, o da güzel. Ondan da memnunum açıkçası. Böyle herkes böyle görüyordu zaten. Öyle bir şey istemiyorduk. Ben hayal etmemiştim. Yani gelsin herkes oraya hayran. Yok. Yani oradaki hikaye aslında bakarsan bu bilgi önemli. Ve o bilgiyle girdiği zaman, gerçi bunun tam tersi de oluyor. Şöyle tam tersi oluyor. Şimdi onu görmüyor diyelim. İçeri giriyor, işte o içerideki mekanı, ana şeydeki mekanı görüyor. Ondan sonra ikinci kata gidip kayığı görüyor. Oradan bir şeyler olunca vitrinde varmış gibi. Yani içeri girip dışarı vitrine bakıyor. Yani normalden vitrine bakıp içeri girmesi gereken fonksiyon da bozuldu. İçeride görüyor, sergiyi görüyor. Ondan sonra merak edip vitrini görmedik deyip tekrar dışarı çıkıp vitrine bakıyor falan. Öyle. Yani sonuç olarak bu proje birazcık böyle hem şeyle doğdu, yani işte 2 yıl önce, yaklaşık 2 yıl demeyelim de işte 18 ay önce, ilk Mayıs'ta biz o zaman şeydeydik. Yani Türkiye'de daha tam şey olmamıştı burada. Pandemi. Biz içerideydik. Yani Paris bomboştu yani. Böyle dolayısıyla yani daha önce evet ben doğayla falan iş yaptım, seviyorum. Ben yürüyüm yani. Ama o zaman ayrıca daha da fazla düşünmeye başladım herkes gibi. Yani böyle bir ne olacak falan filandan öte, yani hala da var üstümüzde yani gelecek korkusu yok mu? O zaman çok daha fazla panik. Dolayısıyla mesela ben orada bir şey, zaten başka bir şey öneremezdim o şeyle. Doğayla ilgili bir şey önermek istedim. Yani ana temelde o. Ve ondan sonra da yavaş yavaş tartışa düşüne düşüne gelişti bu proje. Harika. Şöyle radyosunu yeni açmış dinleyiciler için kısacık bir hatırlatma yapayım. Mehmet Ali Uysal'la birlikteyim. Bir sanatçı. Uzun yıllardır Fransa'da, Paris'te yaşayıp çalışan bir sanatçı. Ve onun 8 Ocak'tan 20 Şubat 2022'ye kadar Paris'te Le Bon Marché'de deneyimleyebileceğiniz diyelim Su adlı küresel ısıtmaya da dikkat çeken yerleştirmesinden bahsediyoruz. Çok fazla vaktimiz kalmadı Mehmet Ali, ama şu iki soru var aklımda. Bir, adını Su, içeriksel olarak neden koyduğunu anlıyorum ama bir de Türkçe adlandırmışsın Su. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin? İkincisi de senin başka yerleştirmelerinden bize yabancı gelmeyen, bize aşina gelen, öyle söyleyeyim. Yine bir kağıt gemi çok büyük ölçekli yapmışsın. Bütün bu selin, tufanın, afetin sonrasında sanki böyle Nuh'un gemisi gibi, sen de zaten umut kelimesini kullandığın için aklında canlanıyor. Belki biraz o noktaya da götürmek istersin meseleyi son birkaç dakikamızda. Ya şimdi şöyle, Su hikayesi. Ben tabii ki şimdi şey demedim açıkçası. Ben bu iş serginin ismi Su. Türkçe koymak istiyorum, işte şu koymak istiyorum. Ben de böyle. Tam tersine onlardan geldi. Dedi ki Türkçe koymak ister misin? Dedim isterim. Sonra bir düşündüm, Su. Su bir de ses olarak bence onlara da çok güzel geldi. Yani böyle çok, yani ses, su, yani suyun sesi su gibi bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela Fransızca lo bana su gibi gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çıkan ses, bir de onların yani Fransızca'da su demek bir şeyin altında demek. Yani dolayısıyla oradan da çalıştı ve grafik olarak da çalıştı çok şey olarak ve çok mutluyum açıkçası isminden. Yani bütün dilleri biliyor olsaydım ve böyle bir sergi yapıyor olsaydım muhtemelen suyu seçerdim. Yani sorsalardı yani neyi seçmek istersin diye, ben suyu seçerdim. Onun dışında şey, sergi dediğim gibi birazcık tiyatral bir sergi. Yani tiyatral sergi derken kastım şu, işte bir hikaye yazdım diyelim. Buzdağları eriyor, bizi sel oluyor vitrinlerde. Ondan sonra da biz kendimizi korumak için veya birazcık daha böyle birazcık tarihsel referans da var tabii ki Nuh'un gemisine. Bir geminin içine giriyoruz ve birazcık daha bunu özellikle şundan söylemek istiyorum. Biliyorum çok zamanımız kalmadı ama. Ya en önemli şey biliyor musun? Bana soruyorlar işte Paris'te orada burada fotoğrafım var. Çok güzel bilmem ne. Ya güzel yani bir şey demiyorum kötü. Görünce böyle sokakta yürürken insan posterini görünce mutlu olmaz mı? Olur tabii ki. Ama cumartesi falan gidiyorum. Çocuklar o kayığın içinden çıkmıyor. Yani benim için böyle çok gerçekten başka bir hissiyat. Yani kendi posterini görünce mutlu oldun. Yoksa o çocukları görünce tabii ki de o çocukları böyle işte 6-7 yaş bana annelerden falan mesajlar geliyor. İnanılmaz nasıl çok. Yani benim için o gemi bir umut. Çünkü bu konu üstünde hep tartışmamız şöyle oluyor. Anladığım kadarıyla. Tekrar ben bu konu uzmanıymışım gibi değil. Yani böyle sıradan birisi tartıştığına bakıyorum. Sürekli bir makale falan filan oluyor bu küresel ısınmayla ilgili. Hepsinde öleceğiz. Bir 10 yılımız kaldı, 20 yılımız kaldı. Hepsinde böyle. Ya tamam bunu bize söylersin de çocuğa nasıl söyleyeceksin? Daha 5 yaşına gelmiş. Yani çocuğa şey mi diyeceksin? Geldin doğdun ama işte öleceksin daha yani. Yani dolayısıyla benim için bu serginin bütün bu uğraşın falan filan karşılığı o 3-5 gün gördüğüm çocukların o için içinden yani teknenin içinden çıkma işidir mesela. Yani. Mehmet Ali çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Mehmet Ali Uysal'la bugün Hariçtan Sanat programında birlikteydim. Ben de son bir şey eklemek istiyorum. Senin dediğin şey çünkü bana çok dokundu iyi anlamda. Çocuk ve umut yani onların en azından umutlu olması lazım. Çünkü yapılan araştırmalara göre bu iklim krizi, küresel ısıtma gibi konularda fazla kötümserliğin, gerçekten dünyanın sonu geldi ve yapacak ne yaparsak yapalım bunu kurtaramayız tarzı bir inanç insanları tamamen yılgınlığa ve boş vermişliğe de itiyor. Oysa ki hala yapabileceğimiz şeyler, alabileceğimiz önlemler de var. İşte biraz umut, bir doz iyimserlik aslında o yapılabilecek, hala çare bulma, iyileştirme, kurtarma yönünde yapılabilecek şeylere dair de bir umut ve yapıcı alan açıyor diyelim. Bu açıdan çok önemli çocukların umutlu olması. Ya bunu çok önemsiyorum çünkü bir de birkaç yerde de söyledim. Ben dahil, Le Bon Marché dahil. Biz aslına bakarsan biraz yapıyormuş gibi yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Niye bu? Çünkü yapımızda şey yok yani biz buna doğmadık ki. Ama asıl yapacaklar olan sanki onlarmış gibi. O çocuklar bunun içine doğdular ve onlar çözecek açıkçası. Yani biz tamam yapalım, yapmayalım değil tabii ki ama sanki birazcık çözüm oradaymış gibi geliyor bana. Harika. Çok teşekkür ederim Mehmet Ali. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.